جس نے دیا ہے اس کو اچھا جانشین عطا کر. اچھا جانشین مال کا پھر مال ہوتا ہے, اور جس جو ممسک ہے روک رہا ہے, گن گن کے رکھ رہا ہے, بس حساب ہی کر رہا ہے, تو اس کے مال کو ہلاک کر دے, بے برکت کر. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو تو گننے کا تکلف نہ کیا کرو, بس بغیر اس کے جو آیا بھائی یہی توفیق ہے دے دیا. اللہ پاک بھی آپ کو گنتی سے گنتی کے بغیر دے گا پھر. اور یہ دیکھو میں یہ تقلّہ یرزق من حیث لا یحتسب. دوسری بات, انفاق کے معاملے میں تھوڑا سا انقباض نہ کیا کرو, ورنہ اوپر کی طرف سے بھی پھر انقباض کے فیصلے ہو جائیں گے بندش کے. اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا خوشی کے ساتھ دیتا ہے اتنا خوشی سے اللہ پاک اس کو خوب عطا کرتے ہیں. آج تک کوئی شخص حج عمرہ کرنے والا, زکوٰۃ عطا کرنے والا, صدقہ کرنے والا, قربانی خوشی سے کرنے والا غریب نہیں ہوا, اگلے سال اللہ پاک اس کو اور عطا کرتے ہیں. تو اپنے مال میں برکت اس طریقے سے ہوتی ہے. فرمایا کہ جو لوگ حقوق ادا نہیں کرتے, والدین کے, رشتہ داروں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے وغیرہ, وہ متکبر ہیں اور یہ بخیل ہیں. اس کی علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ متکبر شخص دوسروں کو صحیح سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور جس نے, جس مسلمان نے اسلام کی تعلیمات کی ذرا سی دھونی بھی اپنے آپ کو نہیں لگنے دی, یہ ایسا گروہ ہے. وہ ہندوؤں کا جو بہم ہے نا کہ ہم مخدوم ہی پیدا ہوئے ہیں, یہ جو سارے لوگ ہیں نا یہ خادم ہیں, گویا کہ یہ انسان ہے ہی نہیں, ان کے ذمہ ہماری خدمت ہے, جانی بھی, مالی بھی, اوقات کی بھی, زہری اعتبار سے الفاظ کی بھی, ہر طرح کی خدمت ان لوگوں کے ذمہ ہے کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں, مخدوم لوگ. اسی غرور کو اسلام نے توڑا ہے کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو, جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ, جو خود پہنو اپنے غلاموں کو پہناؤ. اور حتیٰ کہ ایک مقام پہ فرمایا کہ کبھی کسی مہمان کے لیے اپنے نوکر سے اچھا کھانا بنواؤ تو ضرور اس نوکر کو بھی کھانا دینا, اس کی تسلی ہو جاتی ہے, خوش ہوتا ہے کہ میرا صاحب مجھے کتنا اچھا سمجھتا ہے کہ وہ عمدہ والا کھانا جو مہمانوں کے لیے بنوایا تھا مجھے بھی دے گا. تو یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ غلاموں کو اس طریقے سے کھلاؤ پلاؤ لباس دو. تو متکبر شخص جو ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو مخدوم الناس سمجھتا ہے کہ ہم ہی بڑے ہیں, یہ تو ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہ بادشاہ لوگ ہیں نا, یہ انسانوں کو, عوام کو کوئی چیز نہیں سمجھتے, اس لیے تو بم دھماکے کرا کے کبھی ادھر مروا دیتے ہیں کبھی ادھر مروا دیتے ہیں, ان کی نظر میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں, اس لیے متکبر. آپ کو پتہ ہے دفاتر کے اندر اور بعض ایسے اداروں میں ایسے نیک آدمی کو ایسا تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ جو بڑا آدمی ہے اس کو اچھا پروٹوکول کیوں نہیں دیتے, اور جو آپ کے پاس چپڑاسی آتا ہے اس کو آپ گھٹیا قسم کا کیوں نہیں سمجھتے, فرق کیوں نہیں کرتے ہو. ایسے افسر کو پریشان کرتے ہیں دفتروں میں کہ تم ایک بڑا بندہ آتا ہے اس کو صحیح پروٹوکول نہیں دیتے ہو, بلکہ برابر رکھتے ہو دونوں کو, ایک ہی طرح کی کرسی پر بیٹھاتے ہو, جو چپڑاسی آتا ہے اور جو افسر آتا ہے ایسے بندے کو پریشان کرتے ہیں. حالانکہ حکم تو یہی ہے کہ انسان سب برابر ہیں اور ہر کسی کا دل ہے, اس کا احترام سے پیش آنا چاہیے. تو فرمایا کہ بخل کرنے والے مال میں ایک تو وجہ ہے متکبر, لوگ کو ضرورت مند ہی سمجھ, یہ مر گئے تو کیا ہوا, یہ اگر بیمار ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا, ان کو ٹھنڈی جگہوں سے نکال کر صحراؤں میں جہاں کی جہنم کی وہ حدیث میں آتا ہے کہ گرمی جہنم کے ایک سانس لیتی ہے, اس جگہ میں پھینک دو تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, وہ تکبر. دوسری وجہ یہ فرمائی کہ یہ جو وجہ بخل ہے کہ بخیل شخص مال نہیں خرچ کر سکتا, وہ بعض دفعہ تو اپنے اوپر اپنے لازمی خرچے اخراجات جو گھر والوں پر ہوتے ہیں ان پر نہیں خرچ کر سکتا, وہ غریبوں مسکینوں اور دیگر کو کیا دے گا. اور تیسری وجہ یہ فرمائی کہ ان کو, ان خرچ نہ کرنے والوں کو جن کے ذمہ غربا کا, مساکین کا, رشتہ داروں کا, والدین کا حق ہے, یہ جو خرچ نہیں کرتے, اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ان باتوں پر یقین نہیں ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو یوں دیتا ہے, اللہ ان سے یوں راضی ہوتا ہے. فرمایا سب یہ آدمی اللہ کے قریب, جنت کے قریب, لوگوں کے قریب ہے, سب کے قریب ہے, اور اس کا برعکس وہ جنت سے بھی دور ہے, اللہ سے بھی دور ہے, جہنم کے قریب ہے. تو تیسری وجہ یہ کہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے بیان فرمائے ہیں انفاق والوں کے لیے, ان لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہے, لہذا یہ خرچ نہیں کرتے. اور چوتھی وجہ یہ کہ ان لوگوں کو ان وعیدوں سے ڈر نہیں ہے. فرض کرو اسے زکات نہیں دیتا, قربانی واجب ہے نہیں کرتا, کچھ اور صدقہ واجب ہے وہ نہیں ادا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے. وہ جو قرآن مجید نے بتایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. کہ ان کو وعید, ان وعیدوں پر ڈر ہی نہیں ہے, ان وعیدوں سے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا یا مال حقوق جو ان کے ذمہ ہے واجب ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں یہی مال اس کو داغے گا, سانپ بن کر ڈسے گا, بچھو بن کے ڈسے گا, مال داغے گا اس کو. اس کو ان وعیدوں پر یقین ہی نہیں ہے, اس کا ایمان ہی نہیں. اور چوتھی وجہ, پانچویں وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان لوگوں کا کام جو بعض دفعہ خرچ کرتے ہیں, ينفقون اموالهم رئاء الناس, لوگوں کے دکھلاوے کے طور پر تو بعض دفعہ کرتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ شرک خفی کون سا ہوتا ہے, شرک خفی؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے وہ روزہ رکھنا اور نیت تھوڑی سی ریاکاری کی, جو لوگ اچھا کہیں کہ آج اس کا روزہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے نفل اشراق چاشت اور لوگ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے, ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. فرمایا جو شخص میرے ساتھ عبادت کرنے میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں وہ عبادت پھر اسی اس دوسرے شریک کے لیے کر دیتا ہوں, اس کو اپنے پاس کوئی حصہ نہیں رکھتا. تو ریا الناس ہوا. فرمایا ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا, جو اس طریقے سے ریاکاری ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کوئی ثواب نہیں, وہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں, اور اس کا شیطان دوست ہے, اور جس کا شیطان دوست ہے وہ بڑا برا دوست ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. اور کیا ہوتا ان کو اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے, اور اگر کسی کی تھوڑی سی نیکی بھی ہو تو اس کو بڑھا دیتے ہیں, اور یہ شخص اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائے گا. کیسے ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے ایک گواہ کو حاضر کریں گے اس جماعت کے ساتھ, اور آپ کو لائیں گے ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر. بات چل رہی تھی کہ جو انسان کے ذمہ مالی حقوق ہیں, حقوق العباد میں سے ان کو بجا لانا چاہیے, اور مالی حقوق میں سے زکوٰۃ بھی ہے, اور زکوٰۃ اور صدقات واجب. جو شخص ادا نہیں کرتا یا کرتا ہے اس طرح انفاق کی سبیل اللہ تو ریاکاری کرتا ہے, تو وعید ایسی سنائی جیسے کفار کے لیے ہے, وعدنا للکافرین عذاب مہینا, کہ اگر مالی حق اس پر واجب ہے اور ادا نہیں کرتا یا کرتا ہے تو ریاکاری کرتا ہے, تو فرمایا کہ ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے. تو زکوٰۃ تو کافروں پر واجب نہیں ہوتی, صدقات واجب ہے کافروں پر تو نہیں, وہ ایمان لائیں گے تو واجب ہوگا نا ان پر, قربانی بھی ان پر واجب نہیں ہے. تو غلطی تو ان کی ہے, اور وعدنا للکافرین عذاب مہینا, یہ کافروں کے لیے عذاب دردناک تیار کر کے رکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ اس طرح کے حقوق میں کوتاہی یہ یہود و نصارہ کی تھی, ان کے لیے یہ بات ہے, اور کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی ہو کسی مذہب کا ہو, جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو ان سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ پر ایمان لانا ضروری ہوا ہے. لہذا خواہ یہودی ہوئے کوئی بھی ہوئے داخل, اور حقوق مالیہ میں وہ بے اعتدالیاں کرتے تھے, اس لیے فرمایا وَاَتْنَا الْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا, ان کے بارے میں یہ اتنا چلے. بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ انفاق فی سبیل اللہ, زکوٰۃ کا ادا کرنا یا صدقات واجبہ ادا کرنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے, یہ رکن ہے. رکن بنیاد کو کہتے ہیں, اگر وہی نہیں ہے تو پھر عمارت ہی نہیں ہے. لہذا کوئی شخص ہے ایمان والا, وہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا, مانتا ہی نہیں ہے زکوٰۃ کو. یا جیسے کل بتایا تھا, وہ کسی نے ٹیکس کہا تھا یہ زکوٰۃ کی ٹیکس ہوتی ہے, یا یہ کریاکاری کے طور پر دیتا ہے, تو یہ دونوں کام کافروں والے ہیں. یہ ایمان والا کیسا ہے جب زکوٰۃ ہی نہیں مانتا, یا زکوٰۃ کو ٹیکس کہتا ہے, یا دیتا بھی ہے تو ریاکاری کرتا ہے, تو یہ ایمان والا نہیں. میں یہ بن شیطان لہو قرینا فساء قرینا, اس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے اور برا ساتھی ہے. یہ ساتھ چھوڑ جائے گا, ساتھی تو وہ اچھا وفادار ہے نا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے گی وہ ساتھ نہ چھوڑے. چنانچہ اللہ اور اللہ کے رسول, شریعت, قرآن, یہ نماز, روزہ, ذکر و اذکار, ایک جملہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک جملہ, یہ بھی ایسا ساتھی ہے کہ آخرت تک, میدان حشر تک, حساب و کتاب تک نہیں چھوڑے گا ساتھ. تو ساتھی ایسا ہونا چاہیے. کسی نے ساتھی جو شیطان بنایا وہ برا ساتھی ہے, ساتھ چھوڑ جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہے ساتھ. تو چنانچہ دو ہی چیزیں انسان کے سامنے, ایک اللہ کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ. تو کتنی بدبختی ہے کہ ایک منحوس کا راستہ اختیار کرے ایمان والا شخص, تو ناکام ہو گیا وہ. اللہ کا راستہ, اللہ کے رسول کا, شریعت کا, قرآن حدیث کا, صلحا والا راستہ اختیار کرے, یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے. رب یاخذنی من الصالحین, علماء انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ رکھنا, کیونکہ نیک بندے کا جو رشتہ ہے نا وہ نیک لوگوں والے گروہ ہیں. یہ انسانی نسب والا رشتہ یہ ٹوٹ سکتا ہے. کوئی باپ کافر ہو, بیٹا ایمان والا ہو, باپ مسلمان تھا بیٹا کافر ہو گیا, کوئی بھائی صحیح نہیں رہا, کوئی بہن صحیح نہیں رہی, کوئی نیک ہے کوئی نہیں رہا, یہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے. عارضی ہے, آخرت دنیا کی رشتہ داری ہے, آخرت میں ٹوٹ جاتی ہے. اور جو رشتہ داری نیکی ہے, نیکی کی رشتہ داری ہے, یہ نہیں ٹوٹنے والی. یہی ہے والحقنی بالصالحین. تو بتایا کہ جو حقوق مالی ادا نہیں کرتے شیطان کے ساتھی. ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, آج کی بات, ان کفار کو کیا تکلیف ہو جاتی اگر یہ ایمان لاتے آخرت پر, اللہ پر, اور پھر دیگر احکام بھی مانتے, زکوٰۃ کا بھی, انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے, انہیں کیا نقصان ہو جاتا؟ یعنی ایک تعجب ہے, انہیں فائدہ ہی ہوتا کہ فرمایا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لائے, انہیں کیا نقصان ہو جاتا, انہیں فائدہ ہوتا. فائدہ اس طرح کہ ایک تو عملی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا زندگی کا نمونہ سامنے آ گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لایا, تکلیف, مشقت, پریشانی تو دنیا زمانے میں ہوتی ہے, یہ تو ایسی رذیل سی چیز ہے نا دنیا, اس کے زمانے میں تکلیف ہوتی ہے تو اخروی دائمی نعمتیں حاصل کرنے میں تو ضرور تکلیف مشقت تو ہوتی ہے, یہ تو انبیاء پر آئی ہے. اس تکلیف میں تو ایک خاص ویسے مٹھاس ہوتی ہے ایمان والوں کو اس تکلیف میں بھی. تو صحابہ اکرام کو دیکھ لیں, یہ منافقین, یہ مشرکین, یہ کفار زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اور اس کے بعد والے بھی جو ایمان نہیں لاتے, کہ یہ صحابہ اکرام کو دیکھ لیتے کہ پہلے یہ غریب تھے اور ایمان لایا, اور اس کے بعد یہ دنیا میں رہے ہیں, انہوں نے کھانا پینا بھی کھایا ہے, مکانوں میں بھی رہے ہیں, اور نظام حکومت بھی چلایا ہے سب کا میں, کہ تو ان کو کیا نقصان ہو جاتا جو کفار, مشرکین, منافقین جنہوں نے ایمان نہیں لایا یہ بھی لے آتے تو انہیں فائدہ ہوتا. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی مسلم شریف میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ نیکی بجا لاتا ہے, جو شخص اخلاص کے ساتھ نیکی بجا لاتا ہے, یہ اس ایمان والے کو دو فائدے ہوتے ہیں اس نیکی کے بجا لانے کی وجہ سے. ایک فائدہ کہ دنیا میں اللہ پاک اس کو رزق خوب عطا کرتے ہیں. یہ رزق ایسی چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ذہن پریشان ہوتا ہے, تو اس نیک شخص کو اللہ دنیاوی لحاظ سے بالکل بے پرواہ کر دیتے ہیں, کھانا پینا خود انتظام ہوتا رہتا ہے, اور دوسرا اس نیک شخص کو آخرت میں خوب انعام ملنے والا ہے. تو فرمایا کہ نیک شخص کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. آپ کی مثال میں کئی دفعہ دیتا رہتا ہوں, مدرسوں کے جو طالب علم ہیں یہ صرف سبق پڑھتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, اور خود بخود ہی لوگ, کوئی ہمارے پروفیسر صاحب وہ ادھر قائد اعظم یونیورسٹی سے سب کا لے کے آئے, فلانا ادھر سے لے کے آئے, ادھر کی طالب علم کھائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ خود اپنے ایک بندوں کے ذمہ دل میں ڈالتا ہے کہ ادھر جا کر آٹا دو, ادھر جا کر پیاز داؤ, ادھر. اور لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں, یعنی کسی کو آپ یہ فون کر کے کہیں نا کہ مدرسے کی دال ختم ہے, آپ ایک توڑا دال لے آؤ, اس بندے کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ میں طالب علموں کے لیے دال لے کے جا رہا ہوں, ایسا خوش ہوتا ہے. تو بات یہ کہ جو شخص نیک بنے, اللہ پاک اس کو دنیا میں رزق کے اعتبار سے بے فکر کر دیتا ہے, اور آخرت کے اعتبار سے تو اس کو انعام ہے ہی ہے. فرمایا وعز علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, ایمان لاتے, اللہ سب کو جاننے والا ہے, ان کے لیے اچھا ہوتا. فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ پاک کسی شخص کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے, ظلم نہیں کرتے. میدان حشر ہو, آخرت ہو یا دنیا ہو, کسی پر اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتے. وہاں اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, بہت کچھ دنیا میں تمہارے اوپر جو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہیں, اور بہت ساری برائیوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں, تھوڑی سی برائیوں کی پکڑ دنیا میں کسی حد تک مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے معافی ہوتی ہے گناہوں کی. ایک مقام پہ فرمایا کہ کوئی مصیبت اور پریشانی جب آتی ہے تو اللہ کے نیک بندے اس پریشانی کو دیکھ کر انابت اللہ میں اور اضافہ کرتے ہیں, یہ نیک بندوں کی پہچان ہے. اور جو بد ہوتے ہیں وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں, اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, گویا کہ برے بندوں کے لیے اس طرح کی پریشانی اور مصیبت اور گناہ کا سبب بن جاتی ہے, اور نیک بندہ اور اللہ کی طرف قریب ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. میدان حشر میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے حساب و کتاب کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے کہ یہ شخص, یہ لوگ جنتی ہیں, یہ اس طرف ہو جائیں گے, اور کچھ کا جب حساب و کتاب کمزور ہوگا, ان کی نیکیاں کم ہوں گی, تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب ڈال دیا جائے گا تو یہ لوگ, یعنی جو ان کے دوسرے ساتھی جنت کے مستحق ہو گئے, یہ اللہ تعالیٰ سے بحث مباحثہ کریں گے, درخواست کریں گے, خوب باتیں کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہم نیکیوں میں ساتھ جاتے تھے, عجیب بات ہو گئی کہ ہمارا فیصلہ جنت کی طرف ہو گیا اور یہ جہنم میں چلے گئے ہیں. خوب بحث مباحثہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کر کے لے آؤ, اور آپ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یہ جائیں گے اپنے ان ساتھیوں کو تلاش کر کے جہنم سے واپس لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے پاس کوئی نیکی اور ایمان ہے, گناہ غالب تھے. فرمایا کہ ہاں ان کا ایمان ہے, کچھ نیکی ہے. فرمایا اس ذرے کو میں بڑھا دوں گا, اور ان کو جاؤ آب حیات پہ لے جاؤ, جو جنت کا ایک چشمہ ہے خاص, ان کو نہلایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ان کے ایک کیچڑ سی ہوگی اس میں ڈال دیا جائے گا, اس سے ان کا وہ جسم بننا شروع ہو جائے گا, اور پھر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ لا یظلم مثقال ذرہ, کسی کے ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگوں کا حساب تو ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی مجھ سے اس سے بندے نکال لیں گے جن کے پاس رائے برابر بھی ایمان اور عمل صالح کو ایک جملہ بھی اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کا ہوا, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نکال کر جبکہ وہ جل کر راکھ بن چکے ہوں گے, بالکل ختم ہو چکے ہوں گے, کوئلہ ہو گئے ہوں گے, بدبو آ رہی ہوگی, اور پھر دوبارہ ان کو اسی طریقے سے جسم عطا کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. کیوں؟ کہ ذرہ برابر ان کی نیکی تھی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص میدان حشر میں 99 اس کو اعمال نامے کے کتابچے بڑے بڑے دفتر دیے جائیں گے 99, اور بڑے بڑے ہوں گے, اور اس کو کہا جائے گا ان اعمال ناموں کو پڑھو, ان میں کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ہوئی, اور اس میں سب گناہ ہی گناہ. وہ عرض کرے گا کہ یار اب کوئی بھی اس میں غلط نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ سارا میرا عمل ہے. اور اب وہ سمجھ چکا ہے کہ سارے اعمال نامے تو میرے برائیوں سے بھرے رہے ہیں اور کوئی عمل نہیں. پھر ایک پرزا نکالا جائے گا جس کے اوپر اس نے کسی موقع پر اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا. یہ کسی ایک آدھ بندے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. اب کون ہے وہ؟ فرمایا تب میزان کے اوپر ایک طرف یہ اس کا کلمہ شہادت رکھ دیا جائے, اور دوسری طرف اس کے 99 دفاتر رکھ دیے جائیں جن میں سب گناہ ہیں, تو وہ ایک جملہ جو اخلاص کے ساتھ ہے, پتہ نہیں کس درجے کا اس کا اخلاص تھا کہ وہ بھاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ والا میزان کا وہ پلہ, اور 99 دفتر وہ ہلکے ہو گئے, اور اس کا حساب ہو جائے گا کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے, جنت اس کے لیے ہے. فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہے ضائع نہیں, اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فرمایا کسی نے اگر نیکی کی یضاعفھا, میں اس کو بڑھاؤں گا, نیکی بڑھے گی, یوں تو ملت دونوں اجر عظیمہ, اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا انعام پائے گا. علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ کم از کم نیکی 10 گنا بڑھتی ہے, اور بڑھتے بڑھتے 700 گنا, پھر بڑھتے بڑھتے 1000 گنا, حتیٰ کہ 1,000,000 گنا, 2,00,000 گنا بھی ایک نیکی بڑھ جاتی ہے. وہ اس آدمی کے اخلاص اور صحیح معنی میں آداب و سنت کے ساتھ اس نیکی کو بجا لانے کی برکت سے. حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کو ایک حدیث پتہ چلی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض دفعہ ایک نیکی 1,00,000 گنا بڑھا دی جاتی ہے. ایک تو حرم کی فضیلت ہے نا, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کے علاوہ بھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. یہ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر بہت پڑھا ہے, تو انہوں نے تو یہ حدیث مجھے نہیں پڑھائی, یہ سفر کر کے دوبارہ مدینہ آئے کہ تاکہ میں حدیث براہ راست اپنے استاد محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنوں کہ ایک نیکی 1,00,000 بڑھ جاتی ہے. جب پہنچے مدینہ میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی طرف تشریف لے گئے تھے, یہ حج کی نیت کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اس وقت یہ مسائل اور پیچیدگیاں اور یہ نہیں تھے جو جن مصیبتوں میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں حج اور عمرے کے لحاظ سے. یہ حج میں پہنچ گئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور یہ حدیث پوچھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ حدیث بھی ہے کہ بعض دفعہ کسی ایمان والے کی ایک نیکی 1,00,000 گنا بڑھا دی جاتی ہے, اور سنو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں نے خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ بعض دفعہ کسی نیک مخلص بندی کی ایک نیکی 2,00,000 گنا بھی بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ ہے ان تک حسنتن یضاعفھا, آخرت میں نیکی بڑھا دی جاتی ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت کا حساب بھی مشکل ہوگا. صحابہ سے پوچھا مخلص کون ہے, غریب کون ہے, تو صحابہ نے رضی اللہ عنہ جس کے پاس مال وال نہ ہو وہی غریب ہوتا ہے. فرمایا نہیں, یہ مخلص نہیں ہے, مخلص وہ ہے جو میدان حشر میں حاضر ہوگا, بہت سارے اس کے روزے ہوں گے, بہت تلاوتیں ہوں گی, نوافل ہوں گے, ذکر و اذکار ہوں گے, حج اور عمرے ہوں گے, انفاق فی سبیل اللہ, وہ ہر طرح کی نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اس شخص کے پاس. لیکن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس نے لوگوں کے حقوق بہت دینے ہوں گے. کوئی ایک صاحب حق آئے گا اس کو اس کی نیکی دی جائے گی, دوسرا صاحب حق آئے گا اس کی نیکیاں, حتیٰ کہ صاحب حق ابھی باقی ہوں گے اور اس کی سب نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی, صاحب حق کو دی جاتی رہیں گی. آخر میں یہ ہوگا کہ جو صاحب حق آئیں گے ان کے گناہ اس شخص کے اوپر لاد دیے جائیں گے. آیا تو تھا بہت زیادہ نیکیاں لے کر, لیکن حساب کے بعد اس کے پلے میں سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور آخرت میں دوستو سب کچھ ختم ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, فلا انصاب بينهم يومئذ يتساءلون. جب وإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ, اس دن کوئی رشتہ داری ایک دوسرے کے ساتھ یہ ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ میرا ابو ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری امی ہے, یہ میری بیوی ہے, یا بیوی کہے یہ میرا شوہر ہے. فلان صاحب ابھی نہ ہوں یوم ذم ولا تسالو, ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں, نسب کی نفی کر دیں گے تاکہ کوئی مجھ سے نیکی مانگنے کے لیے نہ آ جائے. اللہ سمجھ نصیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. بس كيسے ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے گواہ کو لائیں گے اور لے آئیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں کے اوپر, جس دن کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہے وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کے زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کو نہیں چھپا سکیں گے. بات چل رہی تھی کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے, نہ کرتے ہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں, میدان حساب میں نہ جنت دوزخ میں, کسی پر بھی ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ظلم تب ہوتا ہے, بے اعتدالی بے انصافی تب ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, رشتہ داری ہوتی ہے, قبیلہ ہوتا ہے, تب کوئی میلان ہوتا ہے اس کی طرف داری کرنے کا اس کا نہیں. یہاں تو طرف داری اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے, حساب انصاف کے ساتھ ہونا ہے, اور جس نے جتنا عمل کیا اس کا بڑھتا رہتا ہے آخرت میں عمل. تو اسی طریقے سے جب نیکی انسان کرتا ہے تو آخرت کے لحاظ سے بہت بڑھ کر آتی ہے سامنے. بے عینی ہی یہی بات ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بھی نوعیت آخرت میں سزا کے لحاظ سے وہ دائمی کر دی گئی ہے اور سزا بھی سخت ہے. جیسے انعام بہت بڑا اور لامتناہی ہے, ایسی اس جرم کی آخرت کے لحاظ سے سزا سخت ہے اور وہ لامتناہی ہے. یہ دروازہ بند کر فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. آج کے درس میں یہ بات ہے کہ ہم ہر امت کے لیے جب حساب و کتاب کریں گے تو گواہ کو لے آئیں گے, اور اے نبی آپ کو بھی ان لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے. علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہ بنیں گے. ایک گواہی ان کی یہ ہے کہ ہم نے توحید و رسالت اور اللہ آپ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا تھا وہ سارا ان کے حوالے کر دیا ہے, اور ان میں یہ ماننے والے تھے یہ نہیں ماننے والے تھے. ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے گواہ ہوگا, اور اے نبی آپ بھی ان کے اوپر گواہ ہوں گے. ہاولا ایک تفسیر یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کی سچائی کے اوپر گواہ ہوں گے. ہاولا کی ضمیر من کل امت بشہید مرجع قریب کی طرف ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ لائیں گے, یعنی ان انبیاء سابقین کی صداقت کے اوپر. ان کے کام جو ذمہ تھے وہ انہوں نے ادا کر دیے, انبیاء سابقین کی سچائی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے جتنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, کہ اے نبی ہم آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ لائیں گے, یعنی جن کو آپ نے دعوت و تبلیغ کی ہے, کفار ہیں, کوئی مشرکین ہیں, کوئی منافقین ہیں, ان جنہوں نے بات آپ کی نہیں مانی ان کے خلاف آپ کو میدان حشر میں گواہ لائیں گے. جنہوں نے مانی ہے ان کے حق میں ہے اور جنہوں نے نہیں مانی ان کے خلاف گواہی ہوگی. بعض حضرات نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ بعد والے جو امتی ہیں ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. مفسرین میں تفسیر ابن کثیر نے وہ روایات جمع کی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اپنی امت کے لحاظ سے گواہ بنایا جائے گا ان میں ذکر ہے, اور یہ دو طرح کی گواہی ہے. گواہی تو ایک طرح کی ہے, پہچاننے کی بات حدیث میں دو طرح ہے. کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت آپ ہمارے بارے میں جب گواہی دیں گے اور باپ کی امت کے بارے میں آپ گواہی دیں گے تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرا امتی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امتیوں کو اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچانوں گا. یہ بھی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. امم سابقہ کے نیک لوگ جو گزرے ہیں وہ بھی وضو بناتے رہے ہیں, نماز پڑھتے رہے ہیں, اور بڑی بڑی ان کی عمریں تھیں. یہی وجہ ہے کہ وہ سورہ لیلۃ القدر نازل ہوئی تھی نا, بعد میں سوال کیا تھا کہ ان کی ہزار ہزار سال عمر ہوتی ہے, اتنے انہوں نے جہاد کیے, اتنے ان کی تہجدے ہیں, تو وہ لوگ تو ہم سے آگے نیکی میں نکل جائیں گے. تو اس امت کو یہ فضیلت بتا دی گئی کہ اس میں ایسی اقرات ہے کہ جیسے خیر من الفشار ہے, تو لہذا وہ ہزار سال بھی عمر ان کی ہو تب بھی یہ امتی نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے. تو بات یہ کہ جو امم سابقہ کے لوگ نیک گزرے ہیں وہ بھی وضو بناتے رہے ہیں, نماز پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ معجزہ, یہ اعزاز امم سابقہ کو حاصل نہیں ہوگا, نصیب نہیں ہوگا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگا کہ ان کے اعضائے وضو چمکیں گے. تو واضح بات ہوئی, پھر بعض لوگوں کے چہرے چمک رہے ہیں, بعض کے نہیں چمک رہے, تو وہ پہچاننا آسان ہو گیا ہے. ایک بات. دوسرا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اعتبار سے گواہ تو وہ تو سب کو آپ جانتے ہیں, لیکن بعد میں امتی جو ابھی تک آ رہے ہیں, ناجی نجات پانے والے امتی جنہوں نے قبول کیا ہے آپ کی دعوت کو اور جنہوں نے قبول نہیں کیا آپ کی دعوت کو, ان کے بارے میں آپ کی گواہی کیسی ہوگی؟ دوسرا جواب, ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس میرے امتیوں کے اعمال ناموں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں, پورے تعارف کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ بہت ساری روایات اس موضوع کے اوپر ہیں کہ امتیوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور پھر تعارف بھی ساتھ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں اور فلاں سے ہے. اب آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتیوں کے حق میں گواہی دیں گے جن کے اعمال اچھے ہیں, اور ان امتیوں کے خلاف گواہی ہوگی جنہوں نے صحیح عمل نہیں کیا توحید و رسالت کے اوپر. واللہ عالم بالثواب. میں پہلے کہہ رہا ہوں ہیں واللہ عالم بالثواب. اس روایت کا آخری جملہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی, والدین کے بارے میں بھی اظہار ثواب کیا کرو, اور یہ بھی ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس بات کو سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت میں ارواح کا اور علیین میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے تبصرہ ہوتا ہے, لیکن یہ احوال اس عالم کے ہیں, کیسے ہونے ہیں, کس طرح ہونے ہیں, اس پر جو سب سے بہترین کلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آخرت کے احوال ہر شخص کے بارے میں وہ کچھ کچھ دوسرے سے مختلف ہوں گے. کسی کے اعمال تولا جائے گا, کسی کے دفاتر تولے جا رہے ہیں, کسی کے اعمال کی صورت مثالی تولی جائے گی, کسی کا کس طرح ہے, کس طرح اللہ کا معاملہ ہے جس کے ساتھ. بہرحال فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی, ہم آپ کو لائیں گے اور آپ اپنی امتیوں پر گواہ بنیں گے, حق میں بھی اور خلاف بھی. رہی بات یہ کہ تعارف کیسے ہے, یہ انسان کی اپنی روح کی پرواز ہے. جس نے اپنی روح کو جیسی غذا دی ہے نا, اس کی پرواز ایسی ہوتی ہے اس روح کی. جس طرح زہری انسان کی ایک سعی ہے, کوشش ہے اور محنت ہے, اور اس کے مطابق وہ اپنی منزل طے کرتا ہے. کسی نے اتنا بڑا دفتر بنا لیا, کاروبار کر لیا, کسی نے اتنی بڑی ڈگری حاصل کی, یہ اس کی زہری پرواز ہے. ایک روحانیت کی پرواز ہے تقوی کی, نیکی کی, پرہیزگاری کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے کی. تو اب جس کی روح کی جتنی پرواز ہے, جیسی پرواز ہے, بعض لوگوں کے دن کے حالات غلط ہوتے ہیں, رات کو خوابیں بھی غلط آتی ہیں, ان کو گندی آتی ہیں. جو لوگ دن کو نیک کام کرتے ہیں ہر وقت ان کی سوچ اور روح اور دل و دماغ نیکی کی طرف ہوتا ہے, رات کو ان کو خوابیں بھی ایسی آتی ہیں. جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے خواب, یہ ان کی روح کی نیکی ہوتی ہے, ان کا تعلق ہوتا ہے, تو کیسا آپس میں روح اور روح ملی اور تعارف ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس شخص کا جتنا تعلق ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, سنت پر عمل کرنے میں, آپ پر درود و سلام پیش کرنے میں, آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے میں عملاً, اس کی اتنی ہی زیادہ پہچان ہوگی نا. یہ خلفاء راشدین کیوں بنے, دوسرے تھوڑے صحابہ کرام کے آپس کی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے صحابہ تھوڑے کم رتبے والے ہوئے اور یہ اونچے کیوں ہو گئے, کہ ان کیا تعارف زیادہ تھا نا, اور تعارف کس میں تھا کہ ہر چیز پر لبیک کہنے والے یہ پہلے لوگ تھے. تو جس امتی کی روحانیت کی پرواز نیکی تقوی پرہیزگاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور درود و سلام کے لحاظ سے جتنا قریب ہے, تو اتنا زیادہ تعارف ہوگا, اتنا زیادہ تعارف ہوگا. بہرحال یہ ایک بات ہے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے گواہ پیش کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قرآن مجید نے نقل کی, فرما کن تو علیہم شہید اما تم تو فیم فلما توفیت نہیں کن تان کر رقیب علیہم وان تارا کل شہید شہید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے, حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے, صرف امتوں کے سامنے, ان کے امتیوں کے سامنے لا کر نا پوچھا جائے گا. اتمام حجت ہے, عدالت ہے نا, فیصلہ ہو رہا ہے. بعض دفعہ قاضی کو پتا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن پھر بھی دونوں طرفین کی بات سننی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ہوگی, اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسی تبلیغ کی ہے, لوگ آپ کو میرا بیٹا کہتے رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب فرمائیں گے, تم تو علیہم شہیدن ما تم تو فیہم, جب تک میں ان میں تھا تو میں گواہ ہوں یہ ٹھیک تھے, لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, جب آپ نے مجھے اٹھا لیا, انت الرقیب علیہم, آپ کے اوپر نگرانی تھی, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, وان تعالیٰ کل شہیدن شہید, اور آپ خود گواہ ہیں. ایسے ہی ہر نبی سے گویا اپنی امت کے بارے میں. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ آخری امت پہلی امتوں کے لیے گواہ بنے گی, ان انبیاء کے لیے گواہ بنے گی, پہلی امتوں کے لیے گواہ بنے گی. اور اس پر یہ سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی والی امتوں کے بارے میں گواہی کیسے دے گی, یہ تو موجود نہیں تھے, گواہ تو حاضر ہونا چاہیے نا, واقعے کو دیکھنے والا ہونا چاہیے, گواہ تو وہ ہوتا ہے. یہ تو بعد میں آئے, انہوں نے کہاں دیکھیں وہ منظر, کس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی, کس نے نہیں مانی, کس نے موسیٰ علیہ السلام کی مانی ہے, کس نے نہیں مانی ہے, تو گواہی کیسے ہوگی, یہ تو بعد میں آئے ہیں, وہ پہلے یہ اعتراض. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ میری امت کو آخری کتاب کی روشنی کی وجہ سے انہوں نے سابقہ کے احوال اتنے روز راشن کی طرح بتا دیے جائیں گے جیسے کہ گویا کل وہاں ہے نا, انہوں نے یہ چیز کو دیکھا ہے. لتکون, قرآن مجید کی آیت ہے, لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, کہ تم لوگ ان لوگوں پر گواہ بنو گے اور رسول بھی گواہ ہوگا تمہارے اوپر. تو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو گویا کہ گواہی کے حق کے بارے میں انسان کو محنت کرنی چاہیے کہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امتی کے بارے میں ہو تو حق میں ہو, نفع میں ہو, کہیں خلاف نہ ہو جائے. تو ایک اعضائے وضو کی وجہ سے آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے, اور دوسرے اعمال پیش ہونے کی وجہ سے پہچانیں گے کہ ہر جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتیوں کے اعمال خصوصاً درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. بریلویوں نے درود و سلام کی ترتیب اپنے سسٹم کے لحاظ سے کی ہے کہ یوں جمع ہونا ہے, ایک منظر بنانا ہے, امام صاحب نے کھڑا ہونا ہے اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم نے ان کو تو یہ کہہ دیا کہ یہ جی بے ادب ہے جی, یہ فلان ہے جی, یوں کھڑے ہوتے ہیں اپنی طرف سے یہ درود شروع کیا ہے, فلان کیا ہے, تو خود کیا کیا ہے کہ درود پڑھنا ہی ختم کر دیا. یہ درود نہیں پڑھتے, ہمارے پاس کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھو دوستو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں امر کا صیغہ ہے, اور علماء نے اس کے اوپر بہت کلام لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو امتی پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, اگر نہیں پڑھے گا گناہگار ہو جائے, واجب ہے, یہ بات امر کے ساتھ ہے. تو بہت سارے بزرگوں کے احوال عجیب و غریب ہیں دوستو, کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد زیادہ اہتمام کرتے تھے مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اور بہتر درود ہے درود ابراہیمی نماز والا, نہیں تو اس کے علاوہ بھی مختصر درود احادیث کی کتابوں میں ثابت ہیں, اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ, سب سلام ہے, یہ تو پڑھنا چاہیے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حتیٰ کہ بعض حضرات نے درود کی فضیلت میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص کثرت سے درود و سلام پیش کرتا ہے اس کے تین فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ, جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود سلام بھیجا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں, ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوگی, درود شریف کی کثرت سے حرمین کی زیارت نصیب ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر روز حاضری لگتی رہے, ہر جمعے کو حاضری لگتی رہے, کتنی مبارک بات ہے یہ, پھر انسان قریبی ہو جاتا ہے نا, تو پھر سفارش بھی لوگ کرتے ہیں, کوئی جان پہچان ہو تو کسی افسر سے بندہ سفارش کرائے نا, میں ویسے ہی اٹھ کر چلا جاؤں کسی ادارے کے حرمین کے پاس, وہ مجھے کہے گا باہر نکلو دہشت گرد آ گیا, یہ تو آج کل کی زبان میں ہے. جان پہچان نہیں ہوگی تو سفارش کون کرے گا, تو سفارش کے لیے قرب چاہیے تو تعارف ہونا چاہیے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, ہم کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم پیش کریں گے ہر امت کے لیے گواہ کو, وجدنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور ہم آپ کو اے نبی ان لوگوں کے اوپر گواہ پیش کریں گے. اگلی بات میں ابھی مختصر نہیں کر سکتے, انشاءاللہ کل بات کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم جس دن چاہیں گے کافر لوگ اور رسول کے نافرمان کہ کاش کہ ان کے اوپر زمین برابر کر دی جاتی اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کسی قسم کی کوئی بات بھی بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتے ہر نیکی کا بدلہ بڑھتا ہے تفسیر ابن کثیر والے بزرگ رحم اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں پوری مخلوق کو عذاب دینا چاہوں تو پھر بھی میں ظالم نہیں ہوں اس لیے کہ ہر مخلوق کے ایسے گناہ ہر بندے کے ایسے گناہ تو ہیں مکلف مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کا معاملہ ہوگا ورنہ حدیث میں آتا ہے اگر صرف پانی کا ہی حساب شروع ہو جائے تو انسان مس جائے گا کہ اس کو کس ترتیب سے استعمال کرنا ہے ایک موضوع پر موقع پر آپ پانی کے استعمال کے بارے میں بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت اگر نہر کے کنارے پر ہوں تو پھر بھی حساب ہوگا کہ اس میں اعتدال سے پانی استعمال کرنا چاہیے تو فرمایا بے شک نہر کے دریا کے کنارے پر بھی ہو پھر بھی اسراف جائز نہیں ہے جو ضرورت ہے اس کے مطابق ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے من حوصب حوصب جس کا حساب شروع ہو گیا بس وہ عذاب میں مبتلا ہو بس اللہ سے یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانی کا معاملہ فرمائے اور بغیر حساب کے کسی فضل و عنایت کے کرم اور فضل سے بغیر حساب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کسی قرآن مجید کی نیکی تلاوت ذکر کی برکت سے اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے اپنی رضا نصیب فرما دے من حوصب عذب جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پھنس جائے حساب دینا مشکل ہے دنیا کی عدالت میں بھی اگر محاسبہ ہو جائے تو مشکل ہے وہ تو بالکل ایسی عدالت ہے کہ اس میں تو ذرہ برابر بھی چھپ نہیں سکتا یہاں تو بہت کچھ چھپ سکتا ہے وکیل بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں جھوٹ بولنے میں بندے کو جو مجرم ہوتا ہے اس کو بھی چھڑا لیتے ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہے کل بات کر رہی تھی فقی فیض آج نام ان کل امت ام بشہید ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ تلاوت کرو میں سنتا ہوں پہلے تو انہوں نے عذر کیا لیکن بہرحال تلاوت شروع کر دی جس وقت انہوں نے یہ عہد تلاوت کی فقی فیض آج نام ان کل امت ام بشہید وجنا بکا شہیدا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت کے ساتھ ان کا گواہ ہوگا یعنی انبیاء گواہی دیں گے اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی اپنی امت کے ہاتھ کے خلاف میں دیں گے تو رونے لگ گئے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے تو وہ تلاوت والے صحابی خاموش ہو گئے وجہ یہ رونے کی کہ جب امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے خلاف جب گواہی ہوگی تو نبی کی گواہی امتی کی بدعمالی کے خلاف نبی کی گواہی ایک عام آدمی کی گواہی بھی تو ہوتی ہے نا وہ بھی قابل قبول ہوگی لیکن جب نبی اپنی امتی کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ یہ بدعمل ہے تو وہ تو گواہی 100% مقبول ہے اور وہ پھنس جائے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے کہ میرے امتی کے خلاف اگر گواہی ہو گئی تو وہ پھنس جائے گا اور گواہی کی بات یہ بھی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ صحابہ اکرام کو خطبہ دے کے پھر آخر میں فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم اس وقت کیا جواب دو گے تو صحابہ اکرام نے رس کے قالوا نشہد انک قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ اے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کیا ہے امانت پہنچائی ہے اور نصیحت کی ہے ہمیں ہر طرح کی ہم گواہی دیں گے اس کے بعد پھر آپ نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ یہ جو میری اتنی زندگی کی محنت کا یہ پھل ہے یہ بھی میری تبلیغ کے اوپر گواہ ہیں اور یہ میدان عرفات ہے جو مقبولیت کی جگہ ہے آپ بھی میری تبلیغ و رسالت کے اوپر یا رب گواہ بن جائیں تو یہ گواہی ایسی چیز کہ ہر کسی کو ڈر خطرہ ہے کہ کہیں میرے جو ذمہ کام ہے اس کے خلاف گواہی نہ ہو جائے. فرمایا یوم اذی یود الذین کفروا, آج کے سبق کی بات ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن کافر لوگ اور نافرمان رسول کے نافرمان لوگ جب حساب میں پھنس جائیں گے تو یہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض, کاش کہ زمین برابر ہو جائے, ہم پھنس جائیں, ہمارا نام ہی ختم ہو جائے, کہ یہ ذلت قابل برداشت نہیں ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول میں پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے کافر مراد ہے, جو کافر عرفی کافر ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا وہ مراد, تو وہ یوں تمنا کریں گے آخرت میں. اور قرآن مجید نے ان کافروں کی بات بتائی ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کہ جس وقت کافر منظر دیکھے گا حساب و کتاب کا, یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, پھر اس کو یہ خیال آئے گا کہ میں نے کیا بھیجا ہے, یہاں میرے پاس تو نہ ایمان ہے نہ عمل ہے نہ کچھ ہے, ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں مٹی ہو جاؤں, نیست و نابود ہو جاؤں, ختم ہو جاؤں, یہاں تو سخت حساب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں اگر سر مارا ہے تو آخرت میں بے سینگی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ نہیں ہوں گے, اور اس کو حکم ہوگا کہ اپنا بدلہ لے لے. حالانکہ یہ تو غیر مکلف مخلوق ہے, یہ صرف سمجھانا ہے بنی نوع انسان و جن کو کہ ہمارا محاسبہ اور حساب انصاف کا اتنا سخت ہے کہ غیر مکلف مخلوق سے بھی ہم دیکھو پوچھ رہے ہیں, تو آپ تو مکلف ہیں, آپ سے بتری کے اولا سخت قسم کا حساب ہوگا. یہ سمجھانا مقصود ہے عذاب کی شدت اور سختی, کہ کسی پر ذاتی اور ظلم اور سختی اور اس کا پیسہ کھانا یا گالی دینا یا کچھ نہ کرو, ورنہ تو آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب کیسے ہوگا, تو خصوصاً جب کسی کا حق کا لین دین ہو, کسی کے اوپر ذاتی ظلم ہوئی ہو, تو پھر اور سخت حساب ہوگا. فرمایا یوم ایسی یود الذین کفروا وعصوا الرسول میں پہلی تفسیر تو کفار کے بارے میں, اور دوسری تفسیر ہے کہ کفر سے مراد یہاں لغوی کفر ہے, ناشکری. جیسے حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ایک عید کی نماز پڑھائی اور پھر عورتوں کے اجتماع کی طرف تشریف لے گئے, تو عورتوں کو وعظ و نصیحت کی اور پھر فرمایا کہ ہے عورتوں کی جماعت تم کو میں نے معراج کے سفر میں اکثر کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے. تو عورت کہنے لگی کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تم اکثر اپنے جملوں میں لعنت کا لفظ استعمال کرتی ہو, فلانے پر بھی لعنت, فلانے پر بھی لعنت, اور وہ تکفرن العشیرہ, اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. تو یہاں تکفرن کا لفظ استعمال ہوا, تو کفر بمانا لغوی ناشکری کے بھی آتا ہے. تو تکفرن العشیرہ کہ تم ناشوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, جس کی وجہ سے آخرت میں. پھر فرمایا کہ تم میں ہو تو ناقصات و عقل و دین, لیکن ایک ماہر سمجھدار عالم فاضل دانشور کے عقل کو اڑا دیتی ہو. وہ اسی حدیث کا آخری جملہ ہے. اور فرمایا دین کا نقص یہ ہے, دین کا نقص یہ ہے کہ دیکھو معذور کے دنوں میں تم نماز روزہ نہیں کر سکتی ہو, اور عقل کی نقص یہ ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے مقابلے میں نصف ہے. تو یہ دین نقص عقل ہے. تو بات یہ کہ تکفرنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ناشکری کے معنی میں. تو دوسری تفسیر یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول, کہ اس دن نافرمان لوگ, بے عمل لوگ, جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا, وہ بھی حساب سے ڈر کی وجہ سے یہ کہیں گے لو تسوا بہم الارض, کاش کے حساب نہ ہو اور زمین کے اندر ہم دس جائیں, جس کو 19ویں پارے میں قرآن مجید نے فرمایا الیوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, حساب کو دیکھ کر ہاتھوں کو کاٹے گا اور وہ یہ شخص کہے گا کہ کاش کے رسول کی کامل اتباع کی ہوتی تو آج اس رسوائی کا سامنا نہ ہوتا. اس وقت تو رسول کی تعلیمات کی کامل اتباع نہیں کی, تو آج رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے. تو یوم ایزی یود الذین کفروا وعصوا الرسول میں دوسری بات ہے کہ ناشکری کی, نبی کی نافرمانی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسوہ حسنہ ہر زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ متعلق ہے. صرف نماز کا طریقہ آپ نے نہیں بتایا, زندگی پوری گزارنے کا ڈھنگ بتایا ہے, ہر طرح کے مسائل ہر طرح کے احکام بیان فرمائے. تو جس جس حکم میں نافرمانی ہو رہی ہے تو نافرمانی تو رسول کی ہے, آدھی شریعت کو مان رہے ہیں آدھی کو نہیں مان رہے, جو مزاج کے مطابق ہے جس پر عمل کرنا مناسب لگتا ہے ہم اس کو اس پر عمل کرتے ہیں, اور جس میں تھوڑا سا کوئی آڑے بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے, رسم و رواج کو ترجیح دی جاتی ہے. تو یہی تو عصب الرسول ہے, یہی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی. لو تو سب بابحم الحرض, یہ حساب کو دیکھ کر یہ خیال کریں گے کہ کاش کے زمین میں کے اندر دھنس دیے جاتے, حساب نہ ہوتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, اور یہ لوگ اللہ کے سامنے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے, ہر بات سامنے آ جائے گی. قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ یہ کافر لوگ یوں کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, آخرت میں حساب کے وقت قسم کھا کے کہیں گے کافر اور مشرک لوگ واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ کی قسم اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. تو جھوٹ بول رہے ہیں, وہ جب حساب و کتاب کا منظر دیکھا ہے بڑا سخت ہے, تو کچھ لوگوں کی نجات دیکھی اور کچھ کے خلاف حساب ہو رہا تھا, تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ جملہ بول لیتے ہیں ممکن ہے جان بچ جائے تو ان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا. پھر سورہ یاسین کی بات آیت ہے کہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ہم زبان کو بند کر دیں کیونکہ زبان سے یہ غلط بول رہے ہیں, قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں ہم مشرک نہیں تھے جگہ, جبکہ ہمیں تو سب پتہ ہے یہ کفر و شرک والے ہیں. تو پھر اعضاء یہ جسم گواہی خود دے گا, ہر حصہ بدن کا بولے گا, زبان خاموش زبان ہو جائے گی. اس آگ کا عالم کیا ہوگا جس آگ کا ایندھن انسا ہے, اس آگ کا عالم کیا ہوگا. وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین, تو یہ پہلے تو جھوٹ بولیں گے واللہ ما ربنا ما کنا مشرکین, کہہ رہا ہم تو مشرک نہیں تھے, پھر زبان بند کر دی جائے گی, عذاب بولیں گے, عذاب بولنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. ولا یکتمون اللہ حدیثا, یہ بات کی بات ہے, پہلے وہ بولیں گے لیکن جھوٹ کہیں گے, زبان بند کر دی جائے گی, پھر آزاد جب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ولا یکتمون اللہ حدیثا, پھر کوئی بات بھی چھپی نہیں رہے گی. جو آخرت میں رشتہ دار سے انکار کرے گا وہ حساب کے ابتدائی مرحلے میں انکار ہوگا, جس کا اس دن بتایا فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون, کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو رشتہ دار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا, اپنا ہر کسی کو غم و حزن ہوگا, جس کو یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ میں فرمایا. لیکن ایک اور آیت میں فرمایا واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, بعض کا حال پوچھیں گے, درخواست بھی کریں گے, سوال کریں گے کیا ہو رہا ہے. تو ابتدائے حساب میں تو ہر کوئی رشتہ داری کا انکار کر دے گا, لیکن جب حساب ہوگا اور جب دیکھیں گے کہ بعض کے رشتہ داروں کی سفارش سے اللہ پاک ان کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے رہے ہیں, تو پھر یہ رشتہ دار بھی اپنے دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بات کرنے کی ہمت کر دیں گے کہ جب ہو رہا ہے یہ کام اولاً تو فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون. قرآن مجید نے کہا یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر, کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے یوم تبل السرائر, یہ جسم رازداریاں خود اگل دے گا, جو کچھ ان اعضاؤں نے, ان پاؤں نے, ان کانوں نے, ان آنکھوں نے, اس ناک نے, اس زبان نے جو کچھ کیا ہے, یہ رازداریاں یہ جسم خود اگل دے گا, وہ جگہ جہاں خفیہ بیٹھ کر گناہ کیا وہ گواہی دے گی, وہ جو آلات معصیت کے بروکار لائے گئے اس گناہ کو کرنے کے لیے وہ آلات اس کے خلاف گواہیوں میں تو ملسر آئے. فمالہو من قوت ولا ناصر, جب اس کے جسم کا ہر عضو وہ رازداریاں ابلنے لگ جائے گا, اس شخص کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں رہے گی کہ ہمارے سامنے یہ بول سکے, عذر کر سکے, کوئی معذرت کر سکے, کوئی اس کی چیخو پکار کام آئے, کہ سب کو یہ مانے گا کہ یہ میرا اس طرح کا ہی عمل ہے اور یہی میرا طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں پھنس چکا ہوں, اقرار کرے گا. تو فرمایا یوم ایزی یود اللذین کفروا وعصوا الرسول, کہ اس دن خواہش کریں گے کافر لوگ یا بد عمل لوگ, ناشکر لوگ اور رسول کے نافرمان, کہ کاش کے حساب نہ ہو, زمین و آسمان برابر ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے, باہر نکلے تو پرندوں کو دیکھ کر یہ تمنا ظاہر کی تھی, کاش کے پرندے ہوتے, کہ حساب تو نہ ہوتا آخرت میں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شانوں پہ اٹھایا ہے, اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے, وہ یہ خیال کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امارت کے خلا دور میں یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھ میرا امارت کا زمانہ اس کا میزان برابر ہو تو بس عمر کے لیے کافی ہے. یہ وہ شخص ہے جن کی تجویز پر اللہ پاک قرآن نازل کرتا ہے. یہ لوگ اتنے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ جو رات کو تلاوت کرتے ہیں تو چیخ اور آہوں کو کہا محلے والے جاگ جاتے ہیں, اتنے اونچی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے بہادری سیکھنی ہو نا تو عمر کے احوال پڑھے, کہ ان کی تلوار کفر کے لیے کیسے نیام سے باہر آتی تھی اور کیسے لہراتی تھی. اور اگر کسی نے ریاضت, مجاہدہ, رقت اور رونا سیکھنا ہو تو پھر بھی عمر سے سیکھو, جب مصلی نبی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے, مسجد نبی کے آخری صف بھی ہوتی تھی ان کے رونے کی وجہ سے, اتنے سیکھتے تھے اللہ سے خوف. جتنا بندہ نیک ہوتا جائے گا اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف آئے گا, اتنی خشیت آئے گی, اتنا ڈر ہوگا. اور جتنا جس کا دل مردہ ہوتا ہے نا اس کے دل میں پھر تاویل آتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ فضل کرنے والا ہے, خیر ہے, دل صاف ہونے چاہیے. جیسے آپ احوال زمانہ کو جانتے ہو دوستو, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اگر کی تو بہت بڑا گناہ ہے, اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کے مستحق ہو جائیں. بہت ساری زندگی گزر گئی, اپنے اعمال و احوال کو درست کرنے کی کوشش کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ, یعنی نماز نہ پڑھو جب تم حالت نشے میں ہو, یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو, یعنی نشے کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز پڑھو. ولا جنوبن, اور حالت جنابت میں, ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, یہاں تک کہ غسل کر لو. الا عابری سبیل, ہاں اگر جنابت کی حالت میں کہیں سے گزرنا ہے تو جلدی سے گزرو, آگے پانی موجود ہے تو اتنی دیر تک گنجائش ہے کہ جنابت کی حالت میں کہیں سے گزرنا ہو. بعد میں لکھا ہے کہ مجبوراً اگر مسجد سے گزرنا ہو تب بھی پنجوں کے اوپر جلدی سے گزر جائے اور پھر آپ نے غسل کی حاجت کو پورا کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, نماز کے متعلق بات ہے, اور یہ مدینہ طیبہ کے اقامت کے ابتدائی سالوں کی بات ہے کہ جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک خاص واقعے کے اوپر. مشہور بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کی دعوت کی, اور اس دعوت میں دیر ہو گئی, کھانے کے ترتیب کے ساتھ ساتھ نشے کی مجلس شراب پینے کی حالت میں تھی, یعنی اس دعوت طعام میں شراب بھی تھا, اور اس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا, تو ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی محفل بھی چلی اور سب نے شراب پیا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اور ادھر ہی انہوں نے مغرب کی نماز پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا, جس میں امام منتخب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں لا اعبد ما تعبدون کے بجائے اعبد ما تعبدون کا لفظ پڑھ لیا, جس کا ترجمہ بالکل غلط ہو گیا. لا عبد ما تعبدون کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو, یعنی مشرکین کو خطاب ہے. اور عبد ما تعبدون کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو, شرک ہو گیا. نماز اس طریقے سے اگر غلطی سے بھی کوئی یوں پڑھ لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے فوراً. دادا امام صاحب کو قرآن مجید کا ترجمہ آنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھائے اور جیسے کہیں ایسی غلطی ہو یہ مسئلہ اسے معلوم ہو تو وہ نماز دوبارہ پیچھے سے لفظ دہرانے سے صحیح نہیں ہوگی, وہ ختم ہو جاتی ہے, نماز فاسد ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ نماز پڑھانی پڑتی. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارٰ, یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ بتا دیں جب حالت نشے میں ہوں تو نماز نہ پڑھا کریں. آپ نے جب واقعہ پوچھا تو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ آج ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. پیچھے بعض صحابہ کرام کی حواس صحیح تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ تو غلطی ہو گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی. لیکن ادھر آپ پر وہی نازل ہو گئی کہ حالت نشہ جب ہو تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بے ادبی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بات منسوخ کرنا کہ یوں نماز پڑھائی تھی اور پھر ان سے کل یا ایھا الکافرون میں غلطی ہو گئی, یہ بے ادبی کی کیا بات ہے؟ اسلام ابھی نازل ہو رہی ہیں, آیات احکام نازل ہو رہے ہیں, کوئی چیز جائز ہو رہی ہے, کوئی مباح تھی اب ناجائز ہو رہی ہے, یہ سب مسائل چل رہے ہیں. اس میں جب شرح ممانعت نہیں تھی تو صحابہ کرام شراب پیتے تھے اور اس میں کچھ سنجیدہ طبیعتیں ایسی تھیں جو باوجود شراب کے مباح ہونے کے یا جائز ہونے کے یا شریعت کے خاموشی ہوں برتاؤ شاید شراب کے بارے میں کرنے میں, وہ پھر بھی نہیں پیتے تھے. جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح کی کسی مجلس میں شریک نہیں ہوئے, اور کئی صحابہ کرام اس طرح کی مجالس میں شریک نہیں ہوئے اور تب نہیں پسند نہیں تھا, لیکن حرام تو نہیں ہوا تھا. شروع سے زمانہ جاہلیت سے جیسے یہ پیتے آ رہے تھے تو شریعت بھی اس میں خاموش تھی, تو جب کسی نے پی لیا تو کبھی کوئی آپ نے تنبیہ بھی نہیں فرمائی. جب یہ غلطی ہوئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حالت نشہ میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. اس میں کیا پتا کیا پڑھ رہے ہو کیا نہیں پڑھ رہے ہو, اور غلطی ہو بھی گئی. ایسی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نیند کی حالت کے بارے میں بھی ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو اور اتنی زیادہ نیند آپ کے اوپر غالب ہے کہ اپنا مانگنا پڑھنا جملے بولنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ اپنے خلاف بول رہے ہو یا استغفار پڑھ رہے ہو, تو لہذا آرام کرو اور پھر اس کے بعد جب نیند پوری ہو جائے تو نماز پڑھو, جیسے خصوصاً تہجد کی نماز ہے. اب اسی حدیث کو یہ عذر بنا کر کہ صبح کی نماز میں ہماری نیند غالب ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ مانگ رہے ہیں اپنے حق میں یا خلاف پڑھ رہے ہیں, یہ فرائض کے بارے میں نہیں ہے. وہ تو رات کو جلدی سونا چاہیے, ایک دو دن معمول بناؤ گے صبح خود نماز کے اذانوں کے وقت نماز کے وقت جاگ آ جائے گی. تو سخت نیند جب آ رہی ہو, جب اپنے حق میں مانگنے یا اپنے خلاف کچھ بولنے میں بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو حکم ہے کہ آرام کرو, نیند کر لو, جب نیند صحیح ہو جائے پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ کرام اس میں مذبذب ہو گئے کہ یہ کوئی شراب اچھی چیز نہیں ہے, جب نماز کی حالت میں منع کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یہ کوئی خاص چیز نہیں. پھر کسی کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی, نہ نوش فرماتے ہیں, نہ ایسی مجلس میں کبھی شریک ہوتے ہیں, اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام تو بعض صحابہ کرام پوچھنے لگ گئے جس کا دوسرے پارے میں ذکر آتا ہے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا, جب نماز کی حالت میں شراب پینا منع ہو گیا کہ جب نشہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, ویسے گویا کہ پی سکتے ہو شراب, حالت نماز قریب قریب اوقات میں نہیں پی سکتے. تو صحابہ اکرام میں یہ بات ذہنوں میں آ گئی کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہ پوچھتے ہیں اے نبی آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں, آپ فرما دیجئے یہ دونوں گناہ ہیں. کچھ تھوڑا بہت لوگوں کو نفع بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کا گناہ نفع سے زیادہ ہے. جوا کھیلا تو کبھی جیت بھی گئے تو کبھی تو نفع ہو گیا نا, لیکن نقصان اور گناہ زیادہ ہے. ایسے ہی شراب ہے کہ وقتی طور پر تھوڑے سے خون کی حدت میں اضافہ ہوا تو یہ خوش ہو گیا کہ بڑی طاقت آ گئی, اس سے سب کچھ نظام خراب ہو جاتا ہے, جگر خراب ہو جاتا ہے, معدہ خراب ہو جاتا ہے اور نظام عفت خراب ہو جاتا ہے. صحت کو کیا کرنا ہے, ظاہری اعتبار سے نظام عفت پاک تامنی کا نظام شراب پینے سے خراب ہو جاتا ہے. انسان کو اپنی ماں بہن کا نہیں پتہ چلتا تو پھر اور کیا, جملہ کون سا اچھا بولنا ہے, کس موقع میں بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. پھر جو بندن کا نظام ویسے ہی خراب ہو گیا, صحت بھی خراب ہو گئی. یہ مزید چیز ہے. یہ تو پہلی آیت یہ نازل ہوئی شراب کے بارے میں اور دوسری آیت نازل ہوئی دوسرے بارے کی, اس میں تھوڑی سی اور وضاحت آ گئی کہ یہ بری چیز ہے. تھوڑا بہت کوئی نفع ہے لیکن اس کی برائی زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں. اب دوسری مرتبہ اس آیت میں بہت سارے صحابہ کرام اور رک گئے, یہ تو بری چیز ہے. اب کچھ کچھ رہ گئے. جب کچھ کچھ رہ گئے اب سختی کا حکم نازل ہوا کہ اب آگے گویا کہ کھیتی پک چکی ہے, اب کاٹنا آسان ہے. گویا حکم نازل ہو گیا وہ ساتویں بارے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور بت پرستی اور لاٹری, انصاف میں بتوں کے نام پر مال بھی اس میں داخل ہے, شراب جوا بتوں کی عبادت اور لاٹری, رجس من عمل الشیطان, یہ گندگی ہے, شیطانی کام ہے. فاجتنبو, ان سب گندے کاموں سے رک جاؤ. اب یہاں آرڈر آ گیا, امر آ گیا. اب شراب حرام ہو گیا, جوا حرام ہو گیا, یہ سب چیز لعلکم تفلحون, تب کامیاب ہوگے. جب ان گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تب کامیاب ہوگے. پھر جو شیطان آئیوں کے بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, شیطان چاہتا ہے تمہارے دلوں میں دشمنی ڈالے, تمہیں آپس میں بغض میں مبتلا کرے, جوا کھلا کر دوسرے کام کرا کے اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کرتا ہے. فَأَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اب بھی تم بات نہیں آتے ہو. یہ حکم جب نازل ہوا, جو آپ نے قصہ سنا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں بتن پھینک دیے صحابہ کرام نے اور نالیوں میں سب شراب بہتا تھا, کہ اب حکم نازل ہو گیا. شریعت نام ہی دوستو اس چیز کا ہے کہ جب تک ایک چیز مباح ہے جائز ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے, اور جب شریعت یہ فرما دے کہ اب یہ ناجائز ہے تو بس پھر وہ ناجائز ہے. جو کہتے ہیں نا محبت کی بازی, وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے, کہ جب حکم نازل ہو گیا کہ یہ مکروہ ہو گیا تو بس مکروہ, ہم ہارے ہوئے ہیں, ہم تابع ہیں, ہم مطبوع نہیں ہیں, ہم مغلوب ہیں, ہم حکم کے تابع ہیں. ہار خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. جب شروع میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, انہی کے جسم سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور کہا آپس میں شادی کرو, پھر ان سے اولاد پیدا ہو رہی, کبھی دونوں بچے کبھی دونوں بیویاں, کہا جو پہلی مرتبہ پیدا ہوئی وہ اکٹھے, ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی, لیکن اگلے سال جو پیدا ہوئی ہے ان کی اور پہلے والوں کے ساتھ مل کر شادی ہو سکتی ہے. چلو جی, بس جب شریف جب مسئلہ آگے پھیلا تو فرمایا کہ اب یوں کزنوں میں شادی ہوگی, آپس میں بھائیوں میں نہیں ہو سکتی. تو جب تک جو حکم شریعت اس کو جائز کہے وہ جائز ہوتا ہے, جب منع کر دے وہ منع ہو جاتا ہے, اور یہی ماننے والے کی شان ہے کہ حکم کو مانے. پھر اب حکم نازل ہو گیا, حرمت علیکم, جو چوتھے پارے کی آخری آیت میں کہ امہاتکم وبناتکم واخواتکم, کہ جو شادیوں میں یہ سارے رشتے ناجائز ہیں. تو یہ پہلی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم حالت نشہ میں ہو, یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو تم کہہ رہے ہو, یہ تمہیں معلوم ہو. جب صحیح ذہن آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد نماز پڑھو. یہ حکم کے بعد پھر دوسری پارے والی آیت نازل ہوئی, اس سے کئی صحابہ کرام رک گئے. پھر ساتویں پارے والی آیت میں بالکل حرام لعین ہی قرار دی دی گیا شراب کو, اور حتیٰ کہ جو مشکات شریف نے حدیث نقل کی کہ وہ برتن مخصوص تھے, کوئی درخت کے تنے کو گھر گھر کے لوہار بڑھائی بناتے تھے, دبا زفت, اور کوئی برتن جو ہے وہ کدو بڑا جو ہوتا ہے اس کو اندر سے خالی کر کے شراب بنانے کے لیے بنائے جاتے تھے, کوئی مٹی کا برتن بنا کر اس کو رنگ دے دیا جاتا تھا تاکہ اس کے مسامات بند ہوں اور جلدی گند بنے. تو پھر ان برتنوں کے استعمال کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا کہ وہ برتن دیکھ کر کہیں ان کو شراب یاد نہ آ جائے. وہ لکڑ کے تنے کا بنا ہوا ہو یا مٹی کا بنا ہوا ہو یا کدو کا بنا ہوا ہو, برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو اور بات یہ ہے, آپ لوگ سمجھدار ہو, شراب کیسے بنتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا ہے, مبارک بنایا ہے, محترم بنایا ہے, اور اس کے لیے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھا, پاکیزہ سے دیکھا. تو یہ سب جب گند ہو جاتا ہے نا, شراب جس چیز سے بنتا ہے یہ پک جاتی ہے, گندی ہو جاتی ہے, ایسی غلیظ ہو جاتی ہے کہ اس بدبو کے قریب ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے. پھر اس میں سب کیڑے بن جاتے ہیں. جب کیڑے بنتے ہیں تو یہ بےمان اس کو نچوڑتے ہیں. پھر وہ شراب اصل ہوتا ہے جو گندے لوگ پیتے ہیں, یہ گندی چیز. انسان کو اللہ نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں, پیدا کی ہیں, اور وہ چیزیں استعمال کرے تو ان چیزوں سے بچنا ہے. مکروہ چیز سے بچنا چاہیے, یہ تو حرام ہے. ولا جنوبن, اور حالت جنابت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو جب غسل انسان پر فرض ہو. الا عابر سبیل, یہاں تک کہ کہیں سے گزر کر کہیں چشمے تک جانا ہے. پرانے زمانوں میں جیسے بات ہے تو جلدی سے جاؤ وہاں سے اپنا غسل فرض پورا کرو. بعض رات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسجد میں سویا ہوا ہو اعتکاف کی نیت کے ساتھ وغیرہ اور غسل فرض ہو گیا, تو جلدی سے مسجد سے باہر جائے اور اپنے غسل کو کی حاجت کو پورا کرو. حتیٰ تک تسلو, یہاں تک کہ غسل فرض کر لو, پھر اس کے بعد نماز ادا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. صدق اللہ العظیم. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا حاجت کر کے آئے ہو یا ازدواجی نسبت کے تعلق کے بعد تم پر غسل فرض ہو گیا, فلم تجدوا ماء, اور پانی موجود نہیں ہے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, مغفرت کرنے والا ہے. بات چل رہی تھی کہ نماز حالت نشہ میں نہ پڑھو, یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کیا کہہ رہے ہو, اور حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, مگر یہ کہ جب غسل کر لو, غسل جب انسان پر فرض ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے غسل فرض ادا کرے, اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اور غسل فرض کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کسی موقع پر کہ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو تین فرض ہیں غسل کے, یہ لازمی ادا کرنے ہیں, اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو غسل فرض ادا نہیں ہوگا. پہلے تو اچھے طریقے سے نجاست وغیرہ دور کرنی ہے اور پیشاب کر کے استنجا وغیرہ کر لیں, یہ تو اس کے بعد اچھی طرح کلی کرے. غرغرہ فرض نہیں ہے, غیر روزی کی حالت میں تو غرغرہ نہ کرے کہ ورنہ پانی نیچے اتر جائے گا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے جب روزہ نہیں ہے پھر بے شک غرغرے کرے, دس دس غرغرے کرے, پانی نیچے اترتا ہے تو اترنے دو. غرغرہ کرنا غسل میں مستحب ہے, کلی کرنا غسل میں فرض ہے. اچھی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ ہے تو پہلے کلی کر لو تو بعد میں جو ہے جب وہ کریں گے افطاری کا ٹائم آئے گا تو اس وقت گھر گھر کرنا, یہ بھی جہالت کی بات ہے. نمبر ایک کلی کرنا فرض ہے, نمبر دو یہ ناک کا جو ڈھیلا حصہ ہے اس کے اندر پانی پہنچانا یہ فرض ہے, اور پورے جسم کو اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے, یہ تیسرا غسل کا فرض ہے. ایک بات ذہن میں رہے کہ جب انسان پر خصوصاً مرد پر جب غسل فرض ہوتا ہے, غسل کرنے سے پہلے پیشاب ضرور کرنا چاہیے, اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو تاکہ وہ خارج ہو جائے. اگر کسی شخص نے پیشاب نہیں کیا اور ویسے غسل کر لیا, غسل کے فرض پر بھی عمل ہو گیا, لیکن غسل سے فارغ ہونے کے بعد پیشاب کرتا ہے اور اس میں کوئی گاڑی چیز نکلتی ہے, تو پہلا غسل اس کا نہیں ہوا, دوبارہ پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا. زیادہ بہتر احتیاط یہ ہے کہ پیشاب کرنا چاہیے. یہاں پر تیمم کی بات اصل تو بتانا مقصود ہے, اگر تم مریض ہو یعنی پانی کے استعمال پر طاقت نہیں ہے, کمزوری ہے, بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے اگر وہ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو بیمار ہو. اولا سفر ہے, کیا تم سفر پر ہو اور وہاں پانی نہیں ہے, او جا احد منکم من الغائط, یعنی وہاں سفر میں پیشاب وغیرہ کیا, اب وضو انسان کے ذمہ لازم ہو گیا ہے, نماز پڑھنی ہے, اولا مستم النساء, یا تم پر غسل فرض ہو گیا ہے, غسل فرض ہو گیا ہے یا وضو فرض ہو گیا ہے, پانی ہے استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے یا پانی ہے ہی نہیں, دونوں باتیں ہیں, وضو ٹوٹا ہوا ہے یا غسل ٹوٹا ہوا ہے. نمبر دو, یعنی پانی ہے استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے ہی نہیں, ایک میل چاروں طرف پانی قریب موجود نہیں ہے. ان سب صورتوں میں پانی جب موجود نہیں یا استعمال پر طاقت نہیں, فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا, تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے اوپر. بس اس میں تیمم میں صرف دو چیزوں کا مسئلہ ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا, تو اس کے بعد نماز پڑھو, تم صحیح پاک صاف ستھرے ہو گئے ہو, طاہر ہو گئے ہو, اور جو کچھ پہلے کچھ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, ان اللہ کا عفو غفور, اللہ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے, کیونکہ اس وقت کی آیات نازل ہو گئی ہیں, تو ہو سکتا ہے پہلے کسی نے کیسے تیمم کیا ہو. تیمم کا طریقہ پہلے بھی بتایا تھا, یوں اس طریقے سے مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ ڈالنے ہیں, اگر کوئی ساتھ برات لگ جاتے ہیں تو یوں دور کر سکتا ہے, اور پھر اچھے طریقے سے یوں, یہ تیمم چہرے کا ہو گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ یوں ضرب لگائے گا, اور پھر اس طریقے سے یوں کر کے, تو اس طریقے سے یوں اور اس طریقے سے یہ کونیوں سمیت, بس یہ تیمم ہو, یہی غسل کا تیمم ہے اور یہی وضو کا تیمم ہے. بس نیت کے اعتبار سے بات ہے, تیمم میں دو فرض ہیں, ایک نیت فرض ہے تیمم میں, اور دوسرا یوں پاک مٹی کے ساتھ یوں تیمم کرنا فرض ہے. مٹی ایک ہی, اگر کوئی مریض ہے اور اس نے ترامی کے اندر مٹی ریت ڈال کے رکھی ہوئی ہے اور ہر روز اسی ریت کے ساتھ تیمم کرتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیمم تمام ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, پیشاب کرنا, ہوا خارج ہونا وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک مزید چیز سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے کہ پانی نہیں تھا اور آج مل گیا, سفر میں فرض کرو یا ادھر, یا پانی کے استعمال پر پہلے طاقت نہیں تھی اب شفا ہو گئی ہے, تو تیمم ٹوٹ جائے گا. باقی ایک تیمم کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, سب نماز جنازہ وغیرہ, یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصی انعام ملا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا, حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر میں تھے, اور اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کے اوپر غسل فرض ہو گیا اور پانی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سوچا کہ وہ وضو کا تیمم وغیرہ تو اس طرح پانی نہیں ہے, چلو نماز مؤخر کر لیتے ہیں, جب پانی ملے گا نہا کے نماز پڑھوں گا. حضرت عمار نے کہا نہیں, تیمم ہو وہ وضو کا ایک دفعہ آپ نے یوں سمجھایا تھا, تو پھر غسل کا یوں ہوگا کہ پورے جسم کو وہ کرنا ہے, تیمم کرنا ہے, جہاں ریت آئی وہ لنڈوکا باندھا اور پوری ریت پر یوں اپنے آپ کو لٹاتے رہے لٹاتے رہے, اور اس کے بعد نماز پڑھ. جناب کے سامنے جب آئے تو کہانی بتائی کہ حضرت ایسا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ تیمم غسل کا ہو یا وضو کا ہو, بس ضربتم للوجہ ضربتم للیدین, بس وہ پورے جسم کو یوں لٹانا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بات اس طرح کہ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, حضرت اسلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک صحابی ہیں, اور اکثر سفر میں آپ کے کجاوا باندھنے کا جو ذمہ داری والا کام تھا وہ ان کے ذمہ ہوتا تھا, وہ اونٹ بٹھانا, پھر وہ کجاوے اتارنا تاکہ اونٹوں کو راحت ہو جائے, اور پھر باندھنا ان کا. جب ایک سفر سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اسلح آپ نے ابھی تک کجاوا نہیں باندھا, تو کہا حضرت میں کب سے پانی تلاش کر رہا ہوں, میرے اوپر غسل فرض ہے تو میں اس پریشانی میں ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پانی نہیں مل رہا, تو دیکھو غسل کا تیمم بھی ہے کہ ضربت للوجہ ضربت للیدین, یہی بات گویا کہ وضو کی ہے اور یہی غسل کے تیمم کی ہے. بس نیت جیسے ہے وہ طہارت کاملہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا پیشاب پخانے کی حاجت سے وہ واپس آیا ہے, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے. لامستم النساء ازدواجی نسبت کے قائم کرنے کو یہاں سے تفسیر لی گئی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں مسئلہ لمسا یلمسو لیتے ہیں کہ اگر عورت کو ننگے ہاتھ بھی لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں لمس بالید سے, اگر کوئی شخص وضو کر چکا ہے اور دروازہ بند کرنا ہے, اب یہ باہر نکل رہا ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے, اور عورت کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر بغیر کپڑے کے لگ گیا تو وضو دوبارہ ٹوٹ گیا ہے, وضو بنائے. یہ مسئلہ ہے اس آیت کے تحت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. احناف نے اس کو باب مفعلہ سے لیا ہے روایت حمزہ میں, وہ روایت دوسرے کسی قاری کی روایت لمستم النساء لیتے ہیں. لمستم النساء آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. لامستم النساء, لامسا یو لامسو, ملامسا یہ باب مفعلہ ہے, اور لمسا یلمسو یہ ضرب یضرب ثلاثی مجرد ہے. تو وہ لیتے ہیں لمستم والی قرات کہ عورت کو ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا ہے, بھلے کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں ہوئی وضو ٹوٹ گیا. آناب کہتے ہیں کہ یہاں لمس نہیں لامستم النساء والی قرات زیادہ راجے ہے, لہذا اگر جمع کیا غسل فرض ہو گیا. یہاں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کسی کا وضو ٹوٹا ہوا ہے یا غسل ٹوٹا ہوا ہے, پانی کے استعمال پر طاقت نہیں ہے پانی ہے یا پانی ہی موجود نہیں, ان چاروں صورتوں میں فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرے یہ شرط ہے پاکیزہ. بعض لوگ ریت کو لازمی سمجھتے ہیں, ریت لازمی نہیں ہے, جو جن سے ارض میں سے ہے جن سے ارض میں سے ہے اس کے اوپر تیمم کر سکتا ہے. ریت بہتر ہے کہ اس میں انسان کو ذرا یوں لگ جاتا ہے نا کہ کچھ سات ذرات لگ گئے ہیں تو یہ تیمم بھی صحیح ہوا ہے. تو امر کسی کا فم سخو بے وجوہکم و ایدیکم, کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. یہ تیمم دیکھو امر تعبدی ہے. امر تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا وہ حکم جو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لیکن آرڈر ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں امر تعبدی کہ فرض کرو ایک انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے, وضو ٹوٹ گیا, اس کے ذمہ استنجا نہیں ہے, اس کا وضو ٹوٹا ہے, اس نے منہ دھونا ہے, ہاتھ دھونے, پاؤں دھونے, مسح کرنا ہے, جدھر سے ہوا خارج ہوئی ہے ادھر کا استنجا کرے گا. تو بعض لوگوں نے بدعت ہی کہا ہے کہ جب حدیث میں اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ استنجا نہیں ہے تو یہ استنجا کرتا پھرتا ہے. تو جہاں سے وضو ٹوٹا وہاں نہیں دھونا اور دھونا ہاتھوں اور منہ کو ہے, یعنی گویا کہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس کو کہتے ہیں امر تعبدی. یہی بات ہے کہ مٹی کا کام تو ہے کپڑے کو میلا کرتی ہے, جسم کو میلا کرتی ہے. جب شریعت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ مٹی آپ کے لیے طاہر بھی ہے اور متطہر بھی ہے, یہ خود بھی پاک ہے, اور آپ تیمم کی نیت سے جب تیمم کی نیت سے مٹی پر ہاتھ لگاؤ گے چہرے پر پھیرو گے تو یہ تمہیں پاک بھی کرے گی. یہ ان خصوصیات میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعزازات کے ساتھ اللہ نے عطا کی ہیں. یہ مال غنیمت حلال ہے, ہر جگہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے کل والی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دعوت پر تھے اور لیٹ ہو گئے تو وہیں جماعت کرائی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں دعوت پر جائیں اور اس کے گھر میں لیٹ ہو جائیں تو وہیں پر صفے بنا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہو گیا ہے. تو یہ شریعت کی آسانی ہے نا, اس شریعت پہلے اس طرح نہیں تھا, پہلے تو عبادت خانے میں جانا ضروری تھا, مال غنیمت کو آسمانی بجلی جلاتی تھی اور اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کو آسمانی بجلی جلاتی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال طیب قرار دیا. اور ایسے ہی جدھر نماز کا وقت ہو جائے اچھی بات ہے قریب مسجد ہو وہاں پہنچے, لیکن اگر مسجد قریب نہیں یا کسی عذر شرعی یا طبی, یاد رکھنا یہ بات, کسی عذر شرعی یا طبی کی وجہ سے نہ مسجد بات